Manara TV. Don kikkiawar rayuwa mai albarka. Watan Ramadana haske gare shi gami da girma. Dukan lamari nakan ambato Rahman sarki tabaraka zul ula mai yawan hikima da girma. Ka kara dubun aminci ga annabi shugabana hada da diyansa na sanya har ashabu huma. Watan Ramadana dukkan watanni ba kamar shi domin darajar da Allah ya bashi gami da girma. Kwarai Allahu ya ɗaukaka shi da kansa har ma ya ce a cikinsa ya sauke Alƙur'anu huma. Allah ne ya faɗa bincika ka ji babu ƙage ka tambayi malamai muttaki na su warware ma. Sannan da akwai daren Lailatul Qadari ciki nai ka karkada kunnuwa bini sannu in fayyace ma. To girman Lailatul Qadri ya fi gaban a kirgo khairun min alfi shaharin akai masa tambari ma. Domin da mala'iku masu sauka dai na shakku hada da mala'ika Jabra'ilu da kansa shi ma. To dan haka Rabbu ya kallafa wa maza da mata da su yi azumin watan dan su samu rabo da dama. Amma azumi wuya adda shi kowa ya gane domin sai an tsare bakuna a guje wa gulma. Duk mai ƙarya a wannan wata san bai da lada sai dai wahala a ran lahira ya wuce jahima. To dan haka dan uwa kar da kai wahala a banza ka nemi kusantaka gun ilahu ka samu girma. Ka dinga yawaita na fulfuli a dare da rana kana zikiri ga Allah wanda ya baka dama. Dan akwai falala a dukkan dare ka takaita barci kusanci Ubangiji ko da yaushe ka jefa koma. Watan Ramadana haske gare shi gami da girma. Akwai falala a dukkan dare ka takaita barci kusanci Ubangiji ko da yaushe ka jefa koma. Ka dinga tuno da laifuffukan da kayo a baya ka roki Ubangiji Zuljalali ya kankare ma. Ka zam sadaka a wannan wata domin da romo akwai ninkin ba ninkin ilahu ya tana dama. Bazan tuya ba ba albasa ya dan uwana yawaita karanta Qur'anu ko sauka biyar ma. Konan na tsaya zato na kasidar ta wadatar idan ka rike ta kasan abinda na ambata ma. A gaida tashar manara da ke hidima ga kowa a bar kauna ga duk masu ji har ma da kurma. Allah ya yawaita albarkacin ki dare da rana ya karo martabobi gare ki gami da girma. Ya ilahu ka samu dace da lailatul qadri har ma mu samu rabo a aljanna mu duka har da kuma